أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. میگویند جز خدا چیزی دیگری را عبادت نکنید، بدون شک من از جانب او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام، و اینکه از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به او رجوع کنید، توبه نمایید تا شما را به وجه شایسته تا موعد معین بهرمند گرداند و به هر صاحب فضل جزای فضیلتش را بدهد، و اگر رو برگردانید پس بیگمان بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. به سوی خدا بازگشت شماست و او بر هر چیز تواناست. الا انهم یتنون صدورهم لیستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. آگاه باشید، بیشک سینه های خیش را دلا می کنند تا راز خود را از او پنهان نگه دارند. آگاه باشید حتی در وقتی که لباسهای خیش را می پوشند، خداوند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند می داند. حقا که او به کنه دلها آگاست. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها مبین. هیچ جنبنده در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر خداست، و خداوند رهایش گاه همیشگی و رهایش گاه موقت آن را می داند. همه اینها در کتاب روشن درج است. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذین کفروا این هذا الا سحر مبین. اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یکی شما در عمل نیکوتر هستید، و چون به ایشان بگویی یقینا بعد از مرگ بر انگیخته می شوید، کافران می گویند این سخن جز سحر یعنی دروغ آشکار چیزی دیگری نیست. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت لیقولن ما یحبسه الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانو به یستهزئون. و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم، بیگمان میگویند چی چیز این عذاب را باز می دارد؟ آگاه باشید روزی که عذاب به ایشان برسد هرگز از آنها باز داشتن نمی شود، و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرا می گیرد. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. و اگر به انسان از نزد خود رحمتی بچشانیم و سپس آن را از وی بازگیریم، بیگمان مایوس و ناسپاس است. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنا

فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداوند گفت ای نوح، بدون شک او از اهل تو نیست، زیرا او دارای عمل ناشایسته است. پس چیزی که به آن علم نداری از من مپرس، واقعا که من تو را پند می دهم تا مبادا از جاهلان باشی. قال ربی اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. نوح گفت پروردگار من بیگمان به تو پناه میبرم، از آن که از تو چیزی را میپرسم که به آن علمی ندارم، و اگر مرا نیامرزی و بر من رحمت نفرمایی بیگمان از زیانکاران میباشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم من معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. از جانب خدا گفته شد ای نو، با سلامتی و برکت هایی که از جانب ما شامل حال تو و گروه های امراهی تو شده است از کشتی فرود آی، و امت های نیز که با زودی شان را برای یک دوره محدود بهرمند می گردانیم، سپس از جانب ما به ایشان عذاب دردناک می رسد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إنها از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنم، پیش از این نه تو و نه هم قوم تو اینها را می دانستند، پس صبر و استقامت کن، بیگمان عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.